Раздзел чацвёрты. Прыпыніліся. Куды цяпер ісці? Глушак, недоўга думаючы, параіў на край пачаць з першай. Башлыков згадзіўся. Ступаючы побач з Башлыковым, паведаміў: гэты, калі б не Куліна, жонка, хоць цяпер гатовы ў калгас, там усё жонка круціць. Ужо калі здымаліся на ганак, глушак сказаў раптам: «Є то хата той Ганны, што ў школе ў Глінішчах». Сказаў так, што было відаць, не надае факту гэтаму нейкага значэння, разумее, што Башлыкову ніякай цікавасці да гэтага, ён можа і не помніць ужо тую Ганну. Сказаў таму, што трэба было гаварыць, тлумачыць. Башлыковы не сказаў нічога, як бы не выказаў цікавасці да весткі, зрабіў так, як належала. Але ў душы яго ўсё, што было перад ім у момант, зыначылася. Усё набыло раптам асаблівае значэнне, як бы зазырчэла ў неспадзяваным яркім святле. На яго як бы абрынулася, апанавала яго моцнае хваляванне. Такое моцнае, што, здавалася, не змог стрымаць, здалося, кінулася ўсім у вочы. Добра, што ступілі ў сенцы, змрок іх памог ухаваць у трапенне. Даў момант, каб абвыкнуцца хоць трохі з неспадзеўкай. Мімаволі падумалася: трэба ж, каб так сышлося, просто ў хату яе трапіць, як знарок. За гэтым узяло вострае, новае. А можа, яна тут? Хваляванне яго взяло новы кірунак, сэрца забілася часта і трывожна прадчуваннем неспадзяванай блізкай сустрэчы. Сустрэча гэта трывожыла асабліва таму, што чулася важнай яму, і ён не быў зусім не быў гатовы да яе. Пільны, насцярожаны ступіў ён у хату, адразу ўхапіў позіркам. У хаце была адна пажылая, чырванатварая жанчына, што клапацілася пры печы. Як бы не верачы, агледзеў хату, у пакоі нікога больш не было, ён на момант як бы ўзрадаваўся, адчуў палёгку. Хаваючы толькі што перабытае, паважна, упэўнена прывітаўся. Жанчына, падгарнуўшы жар у печы, трымаючы чапялу ля ног, дапытліва і няцямна угледзелася. У позірку яе нелагодных, унізлівых вачэй было насцярожанае: «Чаго прыйшлі?» Гэта, відаць, так турбавала, што не адказала на прывітанне. «А дзе дзядзько?» – спытаў глушак. «На печы?» – прамовіла жанчына. Дзядзька, мусіць, прыслухоўваўся да размовы. Пасля жончыных слоў на печы паказалася яго ўскудлачаная галава, потым увесь ён, кударлявы таксама ў даматканай сароцы, штанах, босы, з кручкаватымі жоўтымі пальцамі на нагах, мелькам зірнуўшы на гасцей, павольны і спакойны соўваўся з печы. «Што ж є то ты, чарнушка? Сярод белого дня?» – папракнуў яго дубадзел. Чарнушка зніякавела, паскардзіўся: «Прастудзіўся недзе, закашляў, грэюся, от!» Башлыкоў сачыў за ім з цікаўнай увагай. Звычайны селянін, якога ён упершыню бачыў, адразу вылучыўся сярод іншых. Гэта быў яе бацька, як і жонка яго, самы блізкі да глінішчанскай знаёмай незнаёмкі чалавек. Яна, тая загадкавая прысуха, была часцінкай гэтых людзей. У іх нібы таілася адгадка той загадкі, якая карцела яму. Сочачы за дзядзькам, адзначыў мімаволі: тая глінішчанская мала падобная на бацьку. Толькі ў ладзе твару нешта блізкае, у позірку вачэй, пасцярожлівым, разумным, але ў позірку гэтым няма той жывасці, неспакою, што раз-пораз пабліскавалі ў вачах гленішчанскай красуні. З маці яшчэ менш падабенства, здаецца, зусім няма. Побач з гэтым прайшло мімаволі колькі зацятасці і непрыязнасці ў твары маці. Як бы загадзя папярэджвае, нічога добрага не чакайце. Трывогі той, амаль страху, што момант былі апанавалі, ужо не ведаў. Сэрца білася ўпэўнена. Всё ж спакою поўнага не было. Хваляваў, даваў вастрыню адчуваннем той факт, што гэта яе хата, яе звыклы свет. Ад таго з неабыякой цікавасцю ўбіраў усё, што бачылася. Пафарбаваная сіняватая старая печ, прыладдзе для печы і венік у куцеле дзвярэй, кажух, кінуты на ложку. Ложак накрыты даматканай коўдрай, вазоны в абодвых вокнах, што на вуліцу. Стары ўчарнелы стол без настольніка з небрыбранымі міскай і лыжкамі. Абразы ў куце, здаецца, няветліва ўзіраюцца ў непрошаных гасцей. Небагатая, нават бедная сялянская хата. Кожная рэч у ёй, здаецца, гаворыць пра кепскі дастатак, пра затхлую даўніну, затхлае жыццё. Гэта дадавала ў адчуванні башлыкова супярэчлівасці. Неяк цяжка было паверыць у тое, што бачыў сваімі вачыма, што тут і гэтай беднасці, гэтай затхласці, гэтай нікчэмнасці магла яна нарадзіцца, жыць. Тое, якое ён яе бачыў і помніў, так не пасавала з гэтым, што не ядналася ў адзін свет, ён нібы не мог уявіць яе сярод усяго гэтага, не мог нават нібы згадзіцца, што такое магло быць. Гэты факт меў і іншае, добрае значэнне. Тое, што яна не дзе-небудзь, а іменна тут жыла, адсюль выйшла, значыла, што ў яе годнае, блізкае паходжанне. Вядома, паходжанне яе не пралетарскае, не рабочае, але ўсё ж працоўнае і, як можна бачыць, бядняцкае. Гэты факт значыў, што яна блізкая яму па становішчы ў адных з ім шэрагах, і он башлыкоў, канешне, і не думаў, што яна памешчыцкая дачка. Памешчыкаў даўно няма, але магло ж здарыцца, то ў становішчы яе ёсць якая-небудзь закавыка, якая б сапсавала ўсё адразу. Бывае ж такое тут летне на кожным кроку, не прызнаючыся сабе, пабойваўся гэтага. Тым больш, што ў гленішчанскай знаёмай чуліся нейкія ганарлівасць, непадступнасць. На шчасце, падазрэнне гэта адпала. У тым, што хвалявала Башлыкова ў гэты момант, было і яшчэ адно прытоенае. Ён стрымліваў гэта, як не вартае яго, але яно ўсё ж было і ўсё ж цешыла. Тое, што яна выйшла з такой беднасці, з такой чарнаты, што ён бачыў гэта, можна сказаць, дакрануўся сам да гэтага, рабіла яе ў яго вачах больш звычайнай, блізкай. Як бы там ні было, той сустрэчы ў глінішчах жыло ў Башлыкове неадольнае захапленне ёю, адчуванне нейкай нібы неземной завабнасці, нават нібы недаступнасці. Смешнае, хлапечае пачуццё, дзіўнае ў сталым чалавеку, адказным работніку. І вось бачыў сам сваімі вачыма, зусім зямная, падобная на іншых, нават звычайная, даступная. Поўны супярэчлівых адчуванняў, пільным позіркам вылучыў картку на сцяне ў самаробнай дубовай рамцы. Зацікавіўся ў момант. На картцы было двое мужчына і жанчына, маладыя побач. Працяла здагадка. Яна з некім, ледзь не ўстаў, не ступіў бліжэй, стрымаўся, прыгледзеўся зводдалек. На здымку былі бравы з круглай мікалаеўскай фуражкай, з пагонамі салдат і танклявая ў белай кофце і доўгай спадніцы жанчына. Даўняя, пажоўклая часу картка і мікалаеўская на бок. Зухаватая фуражка сведчылі, што здымку багата дадоў. Але танклявая маладая жанчына здалася дзіўна падобнаю на Ганну. Хто гэта? Гадаючы пра гэта, узрушаны яшчэ ўбачаным і адчутым, Башлыкоў цяжкавата сачыў за тым, як глушак цырымонна па-сялянску падступаўся да гаспадароў, тлумачыў, чаго зайшлі. Дубадзел, што нецярпліва з гаспадарскай упэўненасцю пахаджваў па хаце, не вытрываў глушакоўскай цырымоннасці, перабіў яго, аб'явіў адразу. Адным словам явіліся выясніць. «Чаго ў калхоз? Не ідзеце!» У тым, як ён гаварыў, было не так пытанне, як патрабаванне адказаць адкрыта і ясна. Было і абвінавачанне, чаму валаводзіце ў гэтай такой простай справе. Стары, падобна было, і наогул чуў сябе неякавата ад таго, што засталі на печы, горбіўся, адводзіў вочы. Пасля дубадзелавых слоў ён, здалося, яшчэ больш угнуў плечы, унурыў позірк. Хвіліну было цягучае звыклае маўчанне, тады стары неспадзявана ажыў, усміхнуўся дзіўна па-змоўніцку да гасцей, як бы пасмейваючыся з імі, вясёлым вокам павёў да печы, да жонкі, да я хоць сягоння гатовы, да хоць зараз. Калі яна скажа, што згодна, угаварыце яе. У позірку яго ў манеры гаварыць мільгнула Башлыкову знаёмая, так мела звычку паглядваць, гаварыць тая, глінішчанская, яго дачка. Старая ля печы, чырвоная, злосная, і да таго зіркнула на мужа так люта, то і Башлыкову стала не па сабе. Разгневаная ўсхапіла чапялу, што трымала з такім рашучым выглядам, што было відаць, не завагаецца ні на момант. Чарнушка адразу спрытна ўскочыў. Сур'ёзны, пагрозны папракнуў. «Ну, здурнела! Гасцей пасаромейся!» Мяркуючы па тым, як яна глянула на Башлыкова, толькі дзякуючы яму, чапяла затрымалася, стала зноў на падлогу. Але старая дала волю гневу свайму ў словах. «Ён, хоць сягоння гатовы, гаварыце яе! Гаспадар, няма чаго, сам гатовы распетрыць усё! Хоць зараз аддам усё, кепікі яшчэ строіць!» Чарнушка мусіць, каб не рызыкаваць больш перад гасцямі, адно прамовіў з папрокам. «Чаго там распетруваць?» Старая, разгневаная, не глядела на яго. Худыя грудзі хадзілі часта неспакойна, дубадзел, што сярод хаты сачыў за ўсім весела, як бы забаўляючыся, на што аптыміст зазначыў «важка без радасці». «З тваёй жонкай, Чарнушка, чорт не згаворыцца!» Ён, аднак, тут жа змяніў тон гаворкі. Не яму было паказваць кволасць, да яшчэ перад Башлыковым, дадаў нібы жартам. «Дажджэцца яна, што прыпаяем цвёрдае!» Жанчына ці не разумела жартаў, ці ведала, што значыць жарт дубадзела, зірнула люта на яго, урэзала «цвёрдае!» «Є то нам цвёрдае? Каб у цябе язык папух за такія твае словы!» Яна ў запале вельмі спрытна далучыла да гэтага яшчэ некалькі такіх жа ласкавых і шчырых пажаданняў. Было відаць, старая не ведае, што такое далікатнасць. Зацятая было відаць і смелая, стоячы за сваё ні перад чым не спыніцца. Дубадзел ці то таму, што добра ведаў старую, ці таму, што лічыў нягодным паступацца перад жанчынаю, адказаў ёй рогатам, нібы ўхваліў спрыт пажаданню, паказаў, што не крыўдзіцца. Всё ж надышла недобрая няёмкасць. Няёмкасць гняла і Башлыкова, яго, можа, нават больш, чым іншых. Усё тое, што ён адчуў ад старой, маці яго завабнай знаёмай, так не пасавала зусім тым, што ад сустрэчы ў Глінішчах было ў душы. Гэтае так груба таптала тое кволае добрае, што чулася яму як абраза яго шчырым пачуццем. Абражаны Башлыкоў не знаходзіў той цвёрдасці, якая прыходзіла заўсёды ў такі момант. Тое, што перад ім быў не нехта, чужы, а самы блізкі чалавек загадкавай глінішчанкі, зыначвала, блытала ўсё. Глушак, відаць, лічыў сябе асабліва вінаватым за нядобры лад гаворкі. Як-ніяк такое было ў яго вёсцы, у вёсцы, за якую ён фактычна адказваў перад райкомам як адзіны партыец і старшыня калгаса. Таму натуральным было, што ён рашыў выправіць становішча. Глушак палічыў самым надзейным сродкам ласкавасць. «З тёткай Кулінай мы згаворымся». Жанчына, аднак, не адгукнулася на гэту хітрасць. Ліслівасць, што чулася ў голасе глушака, яе нават запаліла, яна з дзіўнай радасцю абрэзала. «Ты сваю матку ўгаварысь перша!» Быў у яе словах нейкі намёк. Улавіўшы гэта і пэўна зразумеўшы, што гэта адчулі і другія, глушак занепакоіўся, але зрабіў выгляд, што ў словах чарнушчыхі няма нічога. Чаго яе ўгаворваць? Яна ўжо ўступіла. Здзіўленне яго было такім няшчырым. Так чулася ў ім трывога, што гэта было відаць усім. Ён не інакш хацеў годна адступіць, не ганьбячыся перад гасцямі. Лепш бы ён перамаўчаў старой. На яго словы чарнушчыха зноў ускінулась. «Ае! Уступіла! Улезла! Да не знай, як вылезці! Што это вы кажаце, тётко? Што кажу? А што сяло всё чуе? І слухаць не хочу пра ваш калгас!» Тут уступіў у спрэчку Башлыкоў. Роўным, стрыманым тонам з упэўненасцю чалавека, які багата больш ведае і разумее, папракнуў за баязлівасць, за тое, што верыць варожым плёткам. Сказаў, што мільёны працоўных сялян адкінулі паклёпы кулацкіх элементаў, смела пайшлі па калгаснай дарозе. Што мільёны людзей пераканаліся ўжо на жывым вопыце, у перавагах калгасаў, выбраліся з галечы, з голаду. «Хто выбраўся, а хто ў лес?» – адрэзала жанчына. Сказала так злосна і непахісна, што было відаць, гаварыць з ёй далей марна. Всё ж Башлыкоў з цярплівасцю, на якую толькі быў здатны, павёў гаворку далей, паспрабаваў пераканаць, што страхі іх дарэмныя, што трэба смела выходзіць на новы прастор. Гаварыў то да старой, то да чарнушкі. Чарнушка, звесіўшы ногі з палаця, горбячыся, слухаў з пільнай цікавасцю. Старая ля печы камянела нерухома, не таіла, знарок паказвала, што чуць нічога не хоча. Зацятая злосць і глухата старой панурым ценем захмарылі ўсё, што ўвайшло ў душу Башлыкова ў гэтай неабыякавай яму хаце. Нарэшце цярплівасць яго скончылася, і ён важка ўзняўся з лаўкі. Яго было брыдкае адчуванне бяссілля і нібы зняважанасці. Яны асабліва хвалявалі яго ў гэтай хаце. Стараючыся адолець прыкрасць, паказаць, як мае быць сваю годнасць, ён строга з намёкам параіў старой чарнушку добра падумаць над тым, што ён сказаў. Тон, якім ён гаварыў, паказаў, гэта вельмі важна, каб не шкадавалі потым. Даў стрыманае да пабачэння і цвёрда рушыў да дзвярэй. На ганку зіхнула шырокім святлом снежнага дня, дыхнула морозам. Башлыкоў маркотна няцямна кінуў вузкі ўбогі двор, падумаў стомлена, як яна вырасла такая тут, у глухамані, у затхласці гэтай. Акінуў неўразуменным позіркам двор, пакіраваў на вуліцу. Завеснічкамі дубадзел, што выйшаў першы, пачакаў яго, пакрочыў побач, дужа бадзёра пагойдваючыся ў хадзе, зірнуўшы на заклапочаны твар Башлыкова, здагадліва зразумеў настрой таго, адгукнуўся па-сяброўску. «Ету разгаворчыкамі не возьмеш. Етай трэба другое средство. Меры трэба». Глушак гойдаўся з другога боку, маўклівы з вінаватым тварам. Башлыкоў не дзівіўся, было чаго адчуваць вінаватым. Не дзівіўся і не спачуваў глушаку. Заслужана атрымаў. Глушак, як бы дабіваючыся вярнуць страчаную дружбу, выказаў раптам. «Злая ж мінда, то ж за прагнасці сваёй Ганну выпхнула з дому, жыццё дзеўцы пакалечыла». Вестка гэта працяла панылае думанне Башлыкова. Ён кінуў зацікаўлены позірк на глушака. «Вон што! Вон чаму яна ў глінішчах?» Адкрыў ён адну з загадак. У ім зацеплілася спачуваннем. Башлыкова, аднак, тут жа нагнаў строгасць на твар, паказаў, што турбуецца іншым, галоўным, і глушак перамаўчаў. Не адгукнуўся на глушакову вестку і дубадзел. Не да таго было. Падышлі да новага двара.